حديث 106 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كس أنس كري مالك خديج رازي بتن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته هكر پیغمبر صلاة خدر سربن در کد با جبرها و جای خودها و جای خوب قطینت چتا دستن ویجه اتیته بماء از زهندک آوه بو اینم فیغسل به دا تارتخو بگرتن.